राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 26 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम लाख जुड़ी है, कोई शरीर साथ में नहीं रहा तो ये शरीर ही अपना साथ नहीं है। जैसे 84 लाखों शरीर छोड़ गए ऐसे ये भी छूट जाएगा, ये शरीर में नहीं हूँ। ये बात नहीं हो, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर छूटता है, अगर शरीर नहीं छूटे वो शरीर कैसे आवेगा? ये संभव ही नहीं कि वो शरीर आ जाए। शरीर तो छूटेगा तो ये शरीर भी छूटेगा, जैसे दूसरे शरीर छूटे ऐसे ये भी शरीर छूटेगा। शरीर हमारे साथ नहीं है, शरीर और संसार ये साथ किसी के नहीं रहे। ना संसार साथ में रहा, माता पिता भाई बंधु भौजाई भतीजे आदि ये कुटुम्ब और शरीर किसी के साथ नहीं रहे, सब बदल गए। बालक बड़ा नहीं रहा, जवानी नहीं रही, वृद्धावस्था कैसे रहेगी? ये तो प्रत्यक्ष बात है। तो शरीर में नहीं हो, शरीर मेरा नहीं है, सब मेरे लिए नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। ये चीज संसार की है। क्षीर पावक गण समीरा पंच रत्न ये अदम शरीर, पंच रत्न संसार है। तेज वायुकार मन बुद्धि अहंकार 8 प्रकृति, इनसे ये शरीर बड़ा है। तो जैसे दूसरे शरीर हमारे साथ नहीं रहे ऐसे ये शरीर ही साथ नहीं रहेगा। जैसे मकान में रहते हैं, अब मकान से अलग हो जाते हैं भीतर चलते, तो माँ मकान आपसे अलग है, आप मकान से अलग हो, ऐसे इस शरीर से आप अलग है। यह बात बहुत बढ़िया है, शरीर से आप सब अलग है, आप सब ही, आप परमात्मा का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है। ईश्वर जीव विनाशी ये तो ईश्वर से, ये प्रकृति का अंश है, ये हरदम बदलता है, आप कभी बदलते ही नहीं। आप पूरे जुग बुझ जाए, सत्योत्रता द्वापर करे सब जुग बुझ जाए, अब वो को वही रहते हैं और शरीर में नहीं रहते, शरीर छूट जाते। तो सब शरीर छूटने वाले है, ये भी छूटने वाला है। बड़े बड़ा कहा गया, इतना वैसे कोई नहीं कह सकता कि मैंने बालकों छोड़ा है, बाल बड़ा छूट गया, छोड़ा नहीं है, छूट गया। जमाने भी छूट गई, वृद्धावस्था भी छूट जाएगी, रोगी अवस्था भी छूट जाएगी, निरोग अवस्था भी छूट जाएगी, धनी अवस्था भी बन जाएगी, निधन अवस्था भी छूट जाएगी। ये तो सब छूटने वाले है, साथ रहने वाले नहीं है। शरीर और संसार बहुत बढ़िया बात, सार बात मिली है अपने को, शरीर और संसार हमारे साथ रहने वाला नहीं है, और भगवान हमारे साथ रहते हैं। भगवान हमारे हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो साथ रहते हैं वो भगवान को छोड़कर शरीर को अपना मान रहा है, वही मानी है कि ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है। फिर सब छूटेगा, अवस्था छूटेगी, कुटुंब भी छूटेगा, ये संसार भी छूटेगा, नया संसार मिलेगा। ये तो हरदम छूट रहा है, माया माया हरदम परिवर्तनशील है, हरदम है। ये सर्ग में भी, महासर्ग में भी, महाप्रलय में भी, प्रलय में भी, ये बदलने वाली माया है। ये बदलने वाले विभाग अलग, न बदलने वाले विभाग अलग है। नाश तो भी देते बाबा, अर्थ का भाव नहीं होगा, सत्य असत की सत्ता नहीं होती। ये सब बदलने वाला, ये बदलने वाले हमारे साथ रहने वाले, संसार और शरीर हमारे साथ रहने वाला नहीं है, और भगवान हमारा साथ सब छोड़ेगी नहीं। नरकों में जाएंगे तो भी भगवान साथ है, भगवान छोड़ सके नहीं। ये पवित्र है, खास है, ये स्थावर है, इनमें भी भगवान है। भगवान सदा साथ रहते, अपना वही है जो हमारे साथ रहे, जो हमारे साथ नहीं रहता वो हमारा कैसे हुआ? वो हमारा नहीं, जो मिले भी सुई है, उत्पन्न और नष्ट हो जाए, आवे और जावे, वो हमारा नहीं होता। उत्पन्न क्योंकि आप उत्पन्न नष्ट होने वाले नहीं है, आप आने और जाने वाले नहीं है, आपका संयोग और वियोग नहीं है। अरे संयोग वियोग है तो ये शरीर हम नहीं है, पक्का विचार कर शरीर नहीं है, हम परमात्मा के साथ रहते हैं और परमात्मा के ही साथ रहते हैं हरदम। नरकों में जावे तो परमात्मा साथ है, स्वर्ग में जावे तो परमात्मा साथ है, वैकुंठ में जाओ तो परमात्मा साथ है। परमात्मा कभी हमारे से दूर हुए नहीं, हो गए नहीं, हो सकते ही नहीं। शरीर हमारे साथ रह सकता ही नहीं कभी भी, तो हम शरीर नहीं है, हम परमात्मा के हैं। देहाध्यास है या देहाभिमानी नहीं सर्वे दोष प्राप्त होते, देह का अभिमान करने से सब दोष आते हैं। ये मूल दोष है, मूल दोष, फिर सब दोष आवे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या दम्भ पाखंड सब दोष आए। शरीर को अपना मानने से, शरीर अपना मत मानो, दोष वाला है नहीं। दोष आने पर भी आप में दोष नहीं पहुंचते शरीर में, शरीर में शरीर में पहुंचते हैं, आप नहीं पहुंचते। शरीर में स्थोभ पहुंचते हैं, ना करते नहीं पड़े शरीर में स्थित आ गए कैसा बना थोड़ा आते ही हम में, तो आप अलग है सब। प्रभु के साथ आपकी एकता है, शरीर के साथ एकता संसार ही है, संसार हमारे साथी, शरीर संसार का साथी है, आप भगवान के साथी है। भगवान कभी साथ छोड़ते ही नहीं, छोड़ सकते ही नहीं, शरीर के साथ रहता ही नहीं, शरीर और संसार साथ नहीं रहता, कभी नहीं रहता। इस रास्ते कर्मयोग है वो शरीर से होता है, ज्ञान योग है अपने आप से होता है, और भक्ति योग है भगवान से होता है। संसार से कर्म योग और आत्मा से ज्ञान योग और भगवान से भक्ति योग, तीन योग है। तो ये संसार की चीज है, इनमें राग आसक्ति कामना नहीं करो, ये हमारे है नहीं, कामना मगर है नहीं। संसार के साथ मिलकर के कामना मार ले, कामना है नहीं। बिहार कमाने कामना सुया ममता अहंता, ये है नहीं, ये अलग है। आप अलग है, आप एक साक्षी है, देखने का दृष्टा है, ये दृश्य है, दृश्य ये आप नहीं है, आप में ये नहीं है, तो आप ऐसे अलग है, सदा सदा अलग है, कभी नहीं मिलते। दोष जितने हैं, एक मार्मिक बात है, मार्मिक जितने दोष है, दोष सब के सब शरीर में ही है, शरीर को अपना न मानने से कोई दोष आप में हो ही नहीं सकता, आप में दोष है ही नहीं, काम है क्रोध लोभ है, ये है शरीर में अलग, सूर्य शरीर में क्रिया है, सूर्य चिंतन है और काल में स्थिरता है, ये सब शरीरों में, समाधि भी हमारे साथ नहीं है, सहज अवस्था है, सहज अवस्था स्वभाव है, आप उसमें रहते हैं, आप सहज अवस्था में रहते हैं, उत्तम सहज अवस्था मध्य में ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा अद्वादो अदोषो, ये सब बाह्य चीजें, बाह्य तो बाह्य चीजें बदलती है, उनमें कामना कर लेते फंस जाता है, कामना है नहीं, अपने में कामना है नहीं, विहार कामान यह सर्वाद पुमाशर निश्रिय निर्मो निराकार हृदय, ममता देखो अपने में नहीं होती, दूसरे ममता होती है ये छूट जाती है, बालक की ममता माँ में होती है, पर बड़ा हो जाए ब्याह हो जाए फिर ममता स्थिर हो जाती है, माँ ने तीर्थ भेज दो काशी भेज दो, बस ये ममता है नहीं अपने, अगर होती तो मिटती नहीं, कभी मिटती नहीं, अहंकार आदि सब अपना नहीं है, ये सब माया के विभाग में माया के बोल, सदा सदा सदा ही सदा ही आई बात है, सिद्धांत है पक्का एकदम, जितने दोष होते हैं सही बात है, आप निर्दोष है स्वाभाविक, इस वास्ते मुक्ति होती नहीं है, होती है वो नाश होती, पैदा होती नष्ट हो जाती, वो मुक्ति है, उनका केवल ध्यान नहीं दिया कि अहंकार ममता से श्रेय से अच्छा से रहित आप आए, अब जैसी पापे भी है सर्वेभ्य पाप कर्तव्य, जितने पापी हैं सबसे अधिक पापी है, सब ज्ञान हो जाएगा अलग, खेते खेते ये अंतर हो, दोनों का अंतर है, ज्ञान चक्षु सा ज्ञान रूपी नेत्र से परमात्मा प्राप्त हो जाएगा सब, तो परमात्मा के प्राप्त करना ये खास अपने घर की बात है, खास घर की बात है, और ये पराई बात है, क्रिया और पदार्थ है ये पराई है, पराश्रय है और परिश्रम है, क्रिया में परिश्रम है और आश्रय में पराश्रय है, आश्रय भगवान करे वो क्रिया के लिए विश्राम भाई परम विश्राम, ये अपना है स्वाभाविक अपना है, अपनी चीज अपने बहुत जल्दी छुटकारा हो जाए स्वाभाव एकदम मिल जाए, बिहार कामा है सवाल पमाशी निष्प्रिय निर्मो निरा द्वारा शांति में, ये पराई चीज से अहंकार होता है। इस वास्ते आप नहीं विकार मुदा रहित अंतर रहित कामना रहित ये स्वाभाविक है आप सत्य स्वाभाविक क्रिया होती है उसका आरंभ और अंत होता है वस्तु उत्पन्न और नष्ट होती है संयोग और वियोग होता है आपके स्वरूप का संयोग और वियोग नहीं होता आपका है जो का त्यो रहता है अनंत ब्रह्मांड लीन हो जाए तो भी आपके किंचित मात्र भी कोई आपके चीज न टूटी हुई अनंत ब्रह्मांडों में आपके त्रिजित्ती चीज अपनी नहीं है क्रिया अपनी नहीं पदार्थ में पदार्थ क्रिया ये पदार्थ दिखते पदार्थ है क्रिया है ये अपनी नहीं है ये आती है जाती है मिलती है नष्ट होती है उत्पन्न होती है नष्ट होती है इस वास्ते क्रिया हमारी नहीं और पदार्थ हमारे नहीं है ये क्रिया पदार्थ से रहित विश्राम परम विश्राम जैसे आदमी थक जाता है तो शरीर का विश्राम होता है वो विश्राम भोग है शरीर का विश्राम है वो भोग है थोड़ी देर ठहर गए पेकर नहीं शक्ति आ गई पेट में असली विश्राम है और स्वयं है स्वयं विश्राम रूप है विश्राम रूप क्रिया रहित विश्राम स्वरूप नित्य स्वरूप निर्विकार स्वरूप साक्षात परमात्मा का अंश सब चिन्ह में संभाव सबके स्वभाव जितने हैं विकार रहित है ये विकार विकार विभाग प्रकृति में आप कोई विकार कभी आया ही नहीं कभी आएगा नहीं कभी आ सकता ही नहीं विकार विकार का विभाग जन्म विनाश में आपका निर्विकार तत्व रूप है वो बिल्कुल आप अलग ही विकार सब प्रगति में आप विकार है ही नहीं कोई स्वाभाविक ये बनाना नहीं है ये करना नहीं है इनका अभ्यास नहीं है ये तो सत है ये आपका शरीर रहते हुए देखते हो कई बार विकार हुआ आया विकार मन में आए चले गए अपना माना अपने छोड़ दिया ये तो स्वतंत्र है पैसा आया कहीं दिन आया कहीं चला गया दैदी हो गए तो दरिद्र निपणा में स्थिर नहीं रहता धनी पड़ा भी स्थिर नहीं रहता रोगी पड़ा भी स्थिर नहीं रहता निरोग पड़ा भी स्थिर नहीं रहता अरे अपने स्वरूप में कोई फर्क पड़ता ही नहीं ये फर्क पड़ा है केवल प्रकृति के विभाग में है आपके विभाग में कोई नहीं आप विभाग रहित है स्वाभाविक ये एकदम पक्के सच्चे सिद्धांत की ठीक बात ये है एकदम शरीर स्थो भी गौनते न करोती न लिप्यते न करोती न लिप्यते अठारह वाला सत्रहवां श्लोक है इसे ना अहंकृत भाव अहंकृत भाव नहीं है अरे बुद्धि जैसे न लिप्य थे मानो किसी में बुद्धि लिप्त नहीं होती अथवा विषय मान लो गांधे दंत बेचते सब लोग आनंद करते युद्ध आदि में काम पड़ जाए तो लोगों को मार करे न मारता है न बनता है आप हृदय में गा रहे हैं। ये 18वां 17वां श्लोक बहुत नामी श्लोक है, नामी श्लोक है 18वां 17वां। और 13वां का 31, 32, 33 31 में न करो तीन लिपते, फिर न लिपते न करो तीन दो श्लोकों में। इस वर्ष से हमारे साथ कर्म नहीं, पदार्थ नहीं, पदार्थ क्रिया ये दोनों बता। इतना विवेक कितनी बढ़िया बात है। संत महात्माओं ने इस हुक्म के देखा और बता दी थोड़े में तो बता। एक पदार्थ नहीं क्रिया, ये प्रकृति है। क्रिया की जगह विश्राम है, अपन क्रिया है ही नहीं। एक पदार्थ इस जगह तत्व परमात्मा, एकदम निर्विकार संसार। इस पुस्तक में एक नई बात, एक नई बात भी बात हो रही ठीक तरह। ये पुस्तक बहुत अच्छा सब विकारों से रहित, सब विकार प्रगति विभाग में है, प्रगति आप चेतन विभाग में, आप परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा है जो ही रहता है, महासर्व हो जाए महाप्रलय हो जाए तो ही मम साधय मागता सर्गे बिनो जायते प्रलय न विदंते। महासर्व में पैदा नहीं होता, प्रलय में विदंते। तो आप है निर्विकार, हम सब विकारों से रहित सब एक देश में। अभी देख लो, अभी चुप चुप होना, शांत होना, कुछ नहीं करना, ये बहुत बढ़िया साधन है। यह कुछ नहीं करना के लिए ये भजन है, ध्यान है, जप है, कीर्तन है, भगवत संत बता करना। जो नित्य निरंतर निर्विकार रहते हैं उस परमात्मा का नाम जप करो, कीर्तन करो, नाम उसे चिंतन करो, वो स्थिरता आ जाएगी। स्थिरता पाने का उपाय है निर्विकार होने का, सब उपायों को उपाय है परमात्मा। चुप हो गए, परम पायो परम विश्राम, हरदम आनंद हरदम। संयोग और वियोग जिन का होता है वो अपने नहीं होते, उत्पत्ति और विनाश होता वो हमारी नहीं होती, आती है जाती हमारी नहीं होती, बनती है बिगड़ती अपनी नहीं होती, उत्पन्न होते नष्ट होती अपनी नहीं होती, आने जाने बदलने वाला अपना नहीं होता, कभी नहीं बदले वो वाला, बदलने वाला नहीं होता, कभी न बदले वो अपना है। क्या प्रगति, एक एक सूर्य भगवान सबको प्रकाश देता है, परंतु न करो दिन लिपते आता नहीं। ऐसे क्षेत्रीय है सब क्षेत्र में प्रकाश देता है, पर क्षेत्र के साथ मिलता नहीं। ये प्रकाश है अबाध, ये प्रकाश है सबको प्रकाश देता है, परंतु प्रहलाद लिप्त किसी में होता ही नहीं। आप बैठे तो है, थोड़े होते हैं, आप नहीं रहे तो है ही। प्रकाश शक्ति एक कृष्ण लोक रवि क्षेत्र क्षेत्रीय था कृष्ण सब क्षेत्र को सूर्य के प्रकाश में सब आदमी काम करते हैं और कामों का कोई मतलब ही नहीं है। सूर्य प्रकाश करता नहीं होता है। निर्विकार सम शांत आनंद घन चिद घन सद घन घन ठोस सबके स्थिति परमात्मा में निरंतर है। उसे ध्यान नहीं दिया, पाप ताप कुछ है ही नहीं। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट डाकदारे तब ही सूर्य भगवान सन्मुख होते ही दिन होते हरे अमावस्या की रात है उसका टुकड़ा भी नहीं जाता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।